الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعن ابي جريج جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فتولت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اهد لي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا تحقرن شيئا من المعروف وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرأ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود رحمه الله تعالى زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رڼو الٰہی العالمین دې مونږ تاسو لا په پورا پورا دین دا عمل کول توفیق را نصیب کی زمونږ استاد او د تمام انسانیت او د جن کامیابی دا پدې کې دا چې د خپل ټول دین نزان خبر کو او دا عمل د نام دراولو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو تعلیم یو خبره زمونږ د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده. دا ما چې کوم حدیث تاسو روان دی ولستو د الله حبیب یو صحابي ایمان روړې او د ایمان نفس یې غیته یو څو نصیحتونه کړی. ابی جرائی جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دے وی ما یو کسو کتو چیسا خبر ہو کی بس خلق اومنی لار شیست در الناس ور رائی ہی دے چی دخلین سرو باسی او خلق واوری بس عمل پیو کی لا یقول شین الا صدرو عنہ اغه څه خبره نه کوي بلکې خلکې بس زر زرو مړي تبوي چې بس سینې سره را جوخ تکا نو یې زه حیران شوم چې بس اوسه د خلینا رواسي او د خلکې مړي قلت من هاذا ما ودا سوق دې نو خلق را تو دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دې لدی خچون کې لا اسلام نه دروړې دا آداب د اسلام نه خبر نه ده لدی وی قلت علیک السلام یا رسول الله مرته علیک السلام یا رسول الله مرته دا الله حبیب ورته ویدا سمو آیا سلام خود اسلام دا سری چې موي السلام علیک یا علیکم او چې علیکم په مخکې کې علیک السلام یا علیکم السلام لچون کې دا د اسلام طریق نه و دا الله حبیب ورته وی لا تقل علیک السلام ایتدا سموای چې پتا دې سلام وی فإن علیک السلام تحیۃ المیت دا خود مړي سلام زمد علماء لیکلی چې سلام پښوندې او مړی خو اسلام کې او شامت دي نو دا د جاهلیت د سلام ذکر کوي ځکه موږ پښوندې وایو السلام علیکا او مړو ته وایو السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین نو زموږ په دین کې په مړو قبرستان یا پښوندو د سلام اچولو سره طریقه بدل نه را ورته دا خو جاهلیت کې د مړی سلام قل السلام علیکا وایا چې سلام دی پتا دیر الله حبیب صلی الله علیه وسلم فو حکو دیر الله حبیب صلی الله علیه وسلم فو حکو او دته د اسلام طریقه او خیلا دته سوک د اسلام طریقه او خیلا او د الله حبیب د په سلام چپ پاتې نشو ځکه دا یو مسله ده چې د پیغمبر روان دي سوک سکای او هغه سکوت اختیار کو دینم دین جوړيږي دینم سکیږي دین جوړي دی وای ما ورته وې ته د الله رسول د الله حبیب یاو زه د هغه ذات د طرف نه را لېګلې شوې اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك کله کاله تکلیف ورسی پریشانی مصیبت د غمونو نډکه دنیا دا او تا دا رب رو بدلو نو دا غم او مصیبت بتا نه لری کای ځکه مصیبتونو تکلیفونو را وستو عالم یو د الله ذات ته او لری کولو عالم شوک دے بل سوک د مصیبت په لری کول قادر نه دی الله قران کې وایي و ایم سسک الله بدر فلا کاشف له الا هو وای ک الہ العالمین یو غم پریشانی بیماری او تکلیف ورسای نما سوا د الله نا بل سوک لری کول عالمشتا نمړی نجوندی نوونه نګټه ند الله اولیاء ند الله شهدا فلا کاشف له الا هو و یزد اغزال پیغمبرم چې کله تعالی تکلیف او مصیبت ورسیږي او تیرو بلی نلری کئی بید تانا او زدا غزات پیغمبرم و ایدا صوابک عام سنت کلچ تا تورسی یو کال دقحت روڑنا باران نکیگی فدعوتهو انبتها لکا نتک اللہ روبلی نو بوٹی بدر ترا زرغن کی فصلون بدر تروٹو کئی و اذا کنت بی ارض قفر نو فلات وردستا سود آدابو نخلاف تری کرا چیزو کراشی تا زرو لگی تا متوجه کی گئی د دنیا و ادب داری سوک بس سوال جواب کئی سوک بس گئی تا سو با زما خبرې نه بل په توجه نه کوي یعنی دا د دین د خبرې نه قدری دا قسمت کې جولې کې در لټکه خیر په الله واچي او حدیث بیانېږي د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مرامانه ګورې نه پکې پرې دوره توجه مو د کمچ واده دی نو ټول اپ راوګورې امام مالک رحمت الله علیه مسجد نبوی کې درس حدیث کولو شاگردان ورته پوری رنگ کی تغییر راش بار بار رنگ کی تغییر راتلو چې درس حدیث ختم شو نو شاگرد ته وی راشه بچی ته وګورځما پریشان سری نو پشا لړم او سوزای امام مالک رحمت الله علیه چې چلے نو ورته وی حضرت مخ کی دیولې ته وی الله دا حبیب حدیث شروع د دې نا قدرې کې علاوه دا الله دا حبیب حدیث چی شوری بل خبر نه ګورې دا الله پندګار دا چا خبر کی زکه ګورې په لګورې یو بند چې در سره مخاطب یې ته بل په لګورې راغو یې ير فلانه متکبر دی وې زور سره خبرې کوم دې بل په لګورې بل په راغو ور سره اړو خبرې نه کوي دا اگر چې زمو وانت د ګناهګار او د خلین روزي خدا خبرې چا شروع دي بل فل بنو کو رہے گی نبیہ و جولئی کی دا خیر پزے نقصان واقع کی گی دا اللہ حبیب ورطوئی کتال دا قحط یو کالو لرعرسی روڑا دا قحط تے او تارو بللو نتالب دا بوٹی دا فصلون روٹو کئی رازرغن بیکی او کلکت پزمکت زنگل او بیابانی او تان سورلی او خرکشوا او تالال فریادو کو ردہ آلیکا ندابتا تواپس کئی دابتا تواپس کئی نو دی ایمان راړو بیا د الله حبیب ته ما ته وصیتونه وکا د دې صحابي ته وصیتونه کړی او د آنند بیان موجود نو تاسو بداول نو ورته توجه کوئ یو ورته دا وای وای چاته بکنځل نه کې د الله حبیب دی صحابي ته سو لا تسبن احدا چاله بکنځل نه کې قربان د صحابو ناوی چی او ظلم د الله د حبیب سره واده کړي فما سبب تو بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا و اید دین پس مان آزاد تک انزلی کړي بدر د چی ورته وي سپک سپوري نبی یوم ری غلام تسپک سپوري ویلي و انسانان سکه یو خو غډو زناور تمم دخلی نه بدرت لګی وروتی ذکر او ظلم ویلو الله حبیب یو ګره خلی نه با بدر دین رو پاس یو خبره در لګیدا زوبه بل داوام چې سور شوي یو شو زین د الله حبیب ورته وی ولا تحقرن شیء من المعروف د نیکای نه ګره یو شی سپکو نه غړي د نیکو شمیر نشته بشمیر نه کای دې زمو په دین کې و اسنت نیکی چرته سپکو نه غنی دا پته لګی نا چې کوم نیکی با د مغفرت او د بخنه سبب جوړیږي نیکی بس پک نه غنی وای اگر کته خبرې کې ضرور سرا او دا مخ دې ورته کو شاده کړي تندې دې ګړون چې کړي نه دې نام دې نیکای نه دا دام په نیکو کې او نیکی د چته ضرور مسلمان سرا پرور تندی باندې ملاو شوی تنده دی ورته ګرنج کړه نه ده ان ذالک من المعروف دی اورور سره په کوشاد مخ په خندا مخ ملاوی دل خبر نام د نیکو نه ده دو خبر شوی درم د الله حبیب ورته وی ورفا ازارک الى نصف الساق دا لنګ دی پورته کتر نیمه پندای پوره بہتر خبر صدا چې د نارینه مسلمان لنګ او پرتوګ دي ترنی می پندای حدیث کې راغلی ازار المؤمن الى انصاف ساقيه د مؤمن مسلمان لنګ او پرتوګ به ترنی می پندای فین ابی تفیل الکعبه او کته وی چې زه خدومره لنګ او پرتوګ چتول نشم چې نیمه پندای می د ښکاری نو د ګټو نه خو به بر ساتي دا د ناري دا د پاره حکم دی و اياك و اسبال الازار خبردار چې ناري نه نلنګ او پرتوب بد ګټو نه کته کینا فانها من المخيلا د کم ناري نه لنګ او پرتوب چې د ګټو نه کته دی نو دا د غرور او تکبر نه دی و ان الله لا يحب المخيلا الله تکبر نہ ہوئی دا سوی ما خبر شو بھائی ها دې ما خبر دا کای وین امرؤن شتمکا کيو سړے تا نکن زری کای سلور مشوا یا او عیرک پی غور در کای خاص کر دې پختنو ناری نو زنانو کی دا پی غورو نڈیر دی پی غور در کئی بی ما یعلمو فی کا اے اغ خبرو بانی در لکنزلی کئی پی غور در کئی چی اغتا کی موجود دی فلا تعیرہو بی ما تعلمو فی ہے نتوال پی غور مور کا و پاغ چی تپوئی گی چی دکم دا عیب دی دا دوچت اخلاقو او دا پورا انسان جوڑی دو تعلیم دی دا اللہ دا حبیب دی طرفنا فانما وبال ذلك عليه د دې ټول کنزلو پیغورن وبال او سزا په دغه پیغور ورکون کې باندې وی رواه ابو داود. امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي کتاب اللباس کے باب ما جا فی اسبال الازار. داد دلوں بے ملاقات دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا. اگر دا سلام طریقے ولو خیلا لکا زمونگ پا دن کی دا دن دا مانا لحاظ بکے نو الفاظ بم گرے آگئی چکم دا شریعت دا طرف ندی ذکا آگئی علیک السلام یا رسول اللہ ویدا سمو آیا وای السلام علیکہ یا رسول اللہ. نظمم پا دن کی یو خدا شوا چی الفاظ مقصود دی الفاظ بم سمے اگر دا السلام چول دا دا مسلمانی دا مسلمانانو یو نخدا دیبان مسلمان پی جندیشی سلام چوئی پا ہر چا بانے کور کې اچوي مسجد کې اچوي دا یو مسله چې خلکو د ځان راځي هغه جزئیه ضعیفه ده چې په جمعات کې به سلام نه چي سمره حدیث دي چې د الله حبیب ناس ته او جمعات کې په سلام اچول شي په خپلم سلام اچولې نبی رسول الله مسجد کې سلام اچولې او حدیث د موسی او صلات کې راغلي چې هغه صحابي مسکور د الله حبیب ناس ورته کتل چې هغه موضوع قران مد الله حبیب لو السلام علیک قال وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی پتا دې سلام دار شمزو کا مزد نه وکړي مخکې جمعه کې مواردو کنه درې پیری هغه سلام واچو دارنګ سزنانه مسجد کې ناس دې الله حبیب په سلام واچو سمرا حدیث دې چری کراغلی چې صحابه او په نبی علیہ السلام په مسجد کې او دا اللہ حبیب پا صحابو پا مسجد کی سلام چھولے دیو خو سلام کوشش پکار دے چه دا درش او دا سنت و اتباع پکار دے کم الفاظ چه شریعت ویلی نو اغشان ویل پکار دے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ یو روایت تے دیتا نبی علیہ السلام یو دعا و خیلوی چودکے گی نو دا سوایا آمنت بی کتابک اللذی انزلتا و بی نبیک اللذی ارسلتا ایمان مروڑ استا پا کتاب آغا چتارا لے گلے او استا پا پیغمبر آغا چتارا لے گلے دے ندچی دوبارہ نبی علیہ السلام تا کلمات حرول دیوئی آمنت بی کتابک اللذی انزلتا و بی رسولک اللذی ارسلتا صرف یو لفظ بدل دا اللہ حبیب و بی نبیک ارسلتا ویلیو او د دا غب پزیوی و بی رسولک اللذی ارسلتا مد اللہ حبیب بنا ما در تا دا نبی لفظ ویلے تا سنگا دا نبی دا لفظ پزی بدل کو پر رسول سرا دی وجن اتباع دا سنت و بان با اجر ملاوی کما او تا یو کار جیزمی خو کوئی توجہ مو دکنا کوچه سنت نین او ثواب په دې ملاوي کی تعبد او عبادت او بندگی به د هغه عمل له جوړیږي چې د جناب نبی کریم علیه السلام د بدن مبارک د قول فعل او سیرت نه ثابت ده. ځنی شزونه جایز به خو عبادت نه عبادت هغه شی ده چې د هغه صدور او د هغه ظهور د ذات د جناب نبی کریم علیه السلام نشوي پوی گئی خبر والے کدا سے او بیا یو سڑی یو سکول بل بل سکول د ارشا د خبره نه به عبادت او بندگی جوړه دا بندگی او عبادت صرف د یو شخصیت د خبره نه جوړیږي چې غسوک دے جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نے دی وجنه واقعا راغلی دا نبی علیہ الصلات والسلام د شپه دا سید صحابه غش کولو د مرګرو حال به کتو یو ځل نبی علیہ الصلات والسلام د صدیق رضی الله عنه سره تیری او هغه تهجد کوي او په کلار کلار قران لوستو په تهجد کې سپور په کلار کلار قران لوستو او د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه سره تیر شو ناغو پا تحجدو کی دیر پا بلن آواز بانی تلاوت کولو ندا اللہ حبیب غوغ غنو کچکل دا دوار شیخین ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب سر راجم شد نیو توی ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بیگا مستاد تحجدو آواز تا غنی ولیو تلاوت تا خوڑیر پا کلارا کلارا ویناور توی قربان اسمعتو من ناجیتو ما چې چا سره خبرې کولی نو اغنه می اورول او غز ما پا پتا و سرگند یو شن تیوری اسمعتو من ناجیتو ما اورول آغا چا تا چی چا سره می خبرې کولی حضرت عمر رضی اللہ عنو توی تا خوڑیر پا تیز آواز یاوی اوقی ذلو سنان و اترد الشیطان ما پتیز زکوی ماوی چی دا او درا ویخکم و شیطان او تختو قرآن سر شیطان تختی کنا ندا اللہ حبیب یو توی ارفع قلیلا او آبل توی اخفض قلیلا ابو بکر رضی اللہ عنو توی تب آواز لک پور تکی او عمر رضی اللہ عنو توی تب لک خکتا کی اس حدیث تا سوچ کوئی ویدوارو شیخینو یو عمل کولو خود اخپل فهم او اجتحاد مطابقی او طریقہ جوڑا کڑے وا ندا اللہ حبیب ورطوئی نا تلک پور تکا چید اخپلی طریقی پزیدی زما طریقہ شی او ابل شخصیت توئی تلک کتا کا چستا دا اخپل اجتحادی طریقی پزید زما طریقہ جوڑا شی او دا قرآن پایات مل راشی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا اله العالمين ويدور الجهرم ده قران فلستو مكوا او دمر فكلار موايا وابتغ بين ذلك سبيلا د دې جهر او د پټوالی په منس کې یو درمیان روي اختیار کړي حبيبا رضا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم اور د طریقه او خیال حضرت انوي رحمت الله عليه فرمای حکیم الامت اشرف لتانوي رحمه الله اي فرمای ويجيب حکمت ته دی حضرات تم د الله حبیب تعلیم ورکو وای دی د خپل رائے او د مرزی مطابق یو طریقه متعینه کړی و خدا الله حبیب ورته وی ته خو په کلاره طریقه دی متعینه کړی او تا په تیزم طریقه متعینه کړی خو زمات سنت اتباع کوي نو چې زما د سنت اتباع په تلاوت کې کوي نو د سنت د اتباع برکات او انوارات به درته حاصل شي د سنت د اتباع برکات او انوارات به حاصل شي تاسو ته اوبه پوره توحید والا مسله جابر ابن سلیم رضی الله عنه ته ذکر کا زکات نبی رسول سلام په زمانہ کې د جاهلیت دور مخ کې تیر شو نو ټول خلق خپل رب فریخ هو او د غیر عبادت او بندگی شروع کړي وا چا د یو او چا د بل عبادت او بندگی کولا حاجتونه ته غختل دغه الله د حبیب نسو نصیحتونه حاصل کړ باغ نصیحتونو کې یو نصیحت سره وای چاله بکن زلین کې چا ته ببدره دی نه وی دا غره موږ تاسو لري چې موږ نن واده وکړو چې راخن زلې باندې کو بدره دې باندې وایو بیا زمیدار وطن نه نو باز زمیدار پینځواړ وخت موزم کوي او د سار نه ماخامه پوری غوي د کنزلې کوي نو کدا کنزلې یو پله پتل کې واچي او دا موزول بل پله واچي نو کنزلې به پیسوي دا کنزلې به پدری نه باز سره پکور کې موزم کوي او چې کور تلاړ شي بچول او خزل او کنزلې باج خلق کجرو کی ناس تی کن اللہ حبیب وی ولا تصبن احدا چالب کنزلی او بد خبر نکے دا گورا رنبنی ملاقات دے رنبنی ملاقات کی ورطس ہوئی کنزلی بنکے بدر دی بنوے او دا دلو یو خلق صفت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو واقعہ ہوا ابو بکر رضی اللہ یو ذل غلام تا غصہ ہوکا غلام تے سوکا غصہ ہوکا دخلی مبارک نے دلانت لفظ رووتو ندا اللہ حبیب واردو لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ د جبن د لعنت خبر او بلبل صدیقین دا دوار خبر نه جمع کیږي زما د کعبه پر رب قسم وی څوک وای جناب نبی کریم یو پر د صدیقین او مشر او صدیق اکبر او تدخلین د لعنت خبر رو باسی لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ دا دوار نشی جمع کی دے یا بلانت وے یا بصدیق نو کلانت وے نو بیا صدیق نشی جوڑے دے نو دخلینا دا کنزل و خبر ریستل زمائزت مندو دا لو یا دا نقصان خبر ادا ور صحابی وی ما بیا پتول عمر کی نچر تا ازاد تا نو غلام تا نو اختا نو بیزی تا د خلینا می بد خبره نه درایسته دا مونږ تاسو نوې جوړ جبې سنبال کې مونږ چاله خبيس وای او ایسکه الله دې رحم وکي که په اوجراو پټي کې او زمیدار وای مونږ په ممبر سو وای عالم دین دې قوم رهنما او په ممبر چاله خبيس وای چا باندې لعنت وای چا واره کسبه کې خبرې کې لچتا نه ممبر فاته نشو ناغا بغیر ممبر وانو نبس سڑے گی لوگی دا چاته ویل چې خبیث یا وحمق یا کمبخت او دے آغے دا زمونگ استاسو د شریعت حکم ندے او ای اصل خبر دا سیر توجو منا دا سوک چی چاہتا بدی ردی وینو دیتی زانو چد گردی علام کی د شریعت مسئلہ دیو حدیث دیویل العبرت بالخواتیم عبرت په خاتمه ده ایت خو مزګوزاره او خو تقوادار او ټول رس تلاوت کې توجه ولا او یو سړی ګډي بيزي سړی خو پته لګی نه چې خاتمه بس کی دا یاره د چستا خاتمه العیاذ بالله بالکفر شي او هغه ګډو سرور کی ته الله دا سي توفيق ورکي چې دا خاتمه په ایمان شي نو بده رد شاعت دیو جن مو آیا دیو جن علماو لکری ویو سڑے کا بد عمل کئی نو عمل لے بد ہوا یا خودی سڑی تا بد مو آیا مسلمان دمون دا علماوی دادا سینا ملغلر را ملغلر کل پنالی کی بریوزی نو ملغلر خلق صفا کئی خو غرزی اے نا کدا سی چرتشیوی او کیو سڑیوی جدا خنالی کی پرتا داوی غرزورتا سو بول روح وائی کلیونے بول وائی مسلمان کی چی ایمان دے دا ملغلر ادا ملغلر کل نالی دا مغرزی نو داغ گندگی دا نالی نا بے صفا کے خو ملغلر ذات بغرزی نا نو چاہتا بود عمل تے بد گورا خواغتا بد مگورا زکا عبرت دا بالخواتیم دے پتہ لگی نا چی سب کی اے اللہ دے دا خبر زمون دا ٹول زرونو تا ورکتا کی دې سره ګوره زموږ ټول کامیابی او ناکامي تړلې ده عبرت زموږ د ټول پته نه لګي چې څه وکړي حدیث پاک کې راغلي غزوه خیبر چې نبی عليه السلام کول نو یو شپون کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خدمت تراوه او د خیبر د يهوديانو ګډي بيزي سرولې د دګړي سرودې کې د مسلمانانو د نبی رسول سلام لخر راغ د تلم خوان ورکو چې ورا شو ګوره چې د مسلمانان څه کوي نو ګډي مټیم د مسلمانانو د لخر خوال را وستي بیا مسلمانانو ته ایستاسو سردار څه شو ایستاسو هغه مشر د جناب نبی کریم علیه السلام تپو سکولو نای ورته وی دغه خیمه کې د نن زمونږه غمشر او سردار ناس نو وی دی شپونکی دای په خبره پوره یقین نه کولو دغه کې سوچو کوم دمر لوی سردار چټوډه دنیا کې نو مشهور دی ناغب ایل بیلا پا یوداس خیمه کی کینی چی دا کجورو دا سانگو نیولا جوڑا کڑی دا دخو بچر تو چت زیوی آلا زیبی لکا بادشاہانو تا خلق پا زنگل کی میولوی سو جوڑ کی آریزی غنتی اولوی محل ور تا جوڑ کی دا دعوال لئی خبر نمان اللہ چی دم رلوی بادشاہ دم رلوی شان شوکت والا خاون اپا یوداسی جنگڑا کی ناس چی دا کجورو دا پانو نا جوڑ دے خیر دے خیمے تراغے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توردن نشو ویتا دا سا دعوت ورکے خلقو لدا خلق سا ترابلے ندا اللہ حبیب ورتو عزد اسلام و دیمان دعوت ورکو نوی کما اسلام راڑو نما لب سرد بملاو شی وی که اسلام دراڑو یو خوب تزمون رور جوڑ شی او مون با دی سینی سر را جوخ کو دا سی رور بمو شی چی دی سینی او زرس را با دی را جوخ کو ناغتا دا خبره غشپنگی تا دا ٹوکو گنتی خکارا شو وی زد گوڑو سرون که او تک تو رنگ منه حبشی غلامن زما د بدن د خلوب ویزی تول رزگڑی سروم د حجاز مقدس خوڑی رسخت گرمی دا زما د خلوب ویزی ما بسنگ تسینه سر جوخته دا اللہ حبیب ورتوی ضرور بی ضرور با دی زسینه سر جوختو او تسوی جی زما بدن تور ده دا با اللہ دا توروال با ختم کی او جنت کی بستا دا مخدس وارلسم دس بگمی پشان پڑکی او دا بدوی با الہ العالمین استاد دی بدن نلدی کی بس پنکی سمدستی توروی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اسلام ایران بیاد اللہ حبیب لو عزب و سکم اسلام خمیران ندا اللہ حبیب ورتے اوز خوند مزوخ دے چیز تو اتا توام چی موزو کا ند روجی زمانہ د چتا توام روجو نسا ان پتا زکات فرض د ته خپل غلام نه غلام د خپل سټ مالک نه د زکات بسور کی ها و یوسی او عبادت ده دا سور والا او د الله الله رکی کافر سره جنگیگا نو دا غلام ډیر خيار دی د الله حبيب ته وای وی جهاد خو چې سوکای نو دو صورتونه یا غازی شي یا شهید شي نو کزه شهید شمات اساس مواری را کما سره وسکی د الله حبيب ورته وی زد دې خبره زمينه کچره ته شهید شوی د جنت ته وځي او استاد بدن دا بدوی و الله په خوشبوئی بدل کی او استاد بدن دا توروالی ببوزی او زموارم چی جنت سے جنت فردوس با اللہ درکھئی خودی توائی دا اللہ دا حبیب و دا دین غینس ویتدا سیوکا جہاد نمخ کی دا گڑی بیزی بوز یہودیانو تھا ایتی اوالا کا دا مسئلہ دا چلی کفارو سر جنگوی دا غی غمال چی پس طریقی مجاہدین رونی و دیت غنیمت ہوئی خدا غړي بيزي چې دي غلام سرول دا د کافر او امانت د پلاسو کې امانت کې بخیانت وکړي الله حبيب دوکا مالک لري دا غړي بيزي اوس په اراده جو که شهادت ملاو شو نو پر دې امانت کو غاړه خوب بند نوړي غاړه به بند نوړي پدي طریقې باندې د په جهاد کې شامل شو او د غزوه خیبر کې غزوه خیبر کې ورته شهادت ملاو شوه نو صحابه کرام د جنگ ختمېدو نه پس ګرځیدل نو ټول شهداي پیژندل او دا پکې بیا بازي کسانو نه پیژندو نو الله حبيب ورته وی تاسو نه پیژنه یو خزي پیژنم دا هغه د ګډو سرون کې غټ پاره او د عجیب غریب بنده دی الله ترو سه ایمان روڑه خو یو سجدیم لانه ده لگوله زکه ده موز وقت نده را غلی نو نی سجده لگولی نی رو جنی ولی او نی جنت فردوس تلارو نګور اعتبار څه نه اعتبار خاتمه لې کافرو ګډي سرولي تور رنگ یو خو چې خاتمه بره نه کلي کلي وا الله دا غید فار ورته اسباب جوړ کړ کله به د ګډو سرون کې واغه تب الله یو داسې مقام ورکی نی مسکړې نی روزنی ولې نی لانور څه تعلیم تعلم کړي او کوم ځای لاړو جنت فردوس ته الله او رسولو دی وجنا اعتبار خاتمه لره ده العبره بالخواتي دی وجنه اوسره دا وې دی په لوګورا دا عاجزی او لوی بادشاہي د خدا په نصیب کې په دې سره به باندې چې زما پته نه لګي چې زه ځان قدر کې به زما خاتمه څنګه جوړي نو چې پته مې لګي زه څنګه وام چې دنه بهتره او دنه بهتره مې وړو کې فیصله کوي چې ما غوږی سوک نشتا ما غوږی دا یو لوی مصیبت په دنیا کې جوړ دی یو لوی مصیبت دنیا کې جوړ دی چې ار سړې په خلنا زړه دا وایي چې دا ټول دنیا چاڼ کې نو بس زما غوږی نشتا دا هغه انانیتو چې شیطان کې راغلی شیطان تعالی وی آدم علی السلام ته سجده کې هغه وی انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین الله ز څنګه آدم علی السلام ته سجده وکم زه خود د نغورم دیو چې زموږ دا علماء وایي چې پورا اسلام مسلمانی به علي نصیب کیږي وي یو تنه شیخ الحدیث ما زکریا صاحب رحمت الله علیه مشهور واقعیا را اوي وي تواضع دي توي شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایي چې ټول رزو ګرځي دي ساره نظرګونو سونو خلکو سره د ملاقات شو خو ما خام ساده زړوي فلانا ساده زړوي چې دا ټول زمانہ بهتر وو دي ته تواضع وایي او کته وی چې ما غونتی سوک نشتا دیته غرور او تکبر وای دیته غرور او تکبر وای دیو جن علماو دا واقعیا په مختلفو تعبیراتو سره ذکر کړي مولا القاری رحمت الله علیه ذکر کړي شرح د فقه اکبر کی وی والله والا عالم دیو سړی ور پورې ټوکې کولی وی تخی که زما دا سپیخ ده دا خبر سمرا دا سپکاوی ده اغالم تسوی ویت بہتری او که زما دا سپیخ نو اللہ والاو دا سی چی لئی اغا نفس مرشوی ناوخو نو غصه شو نی پا طبیعت کی تغییر او تبدیلی رالا او اغت جواب ورکو ویزتا تا اس نشن ویلی چی زخیم او که دا سپیخ ده ځکه ما ته پته نشته چې کله زما وفات شي او ځن کدن راشي نو که خاتمه مې په ایمان شوا نو ستاس پیسې د نړۍ ورو خلکو نه بهتره بنو ځکه دا شاه خاتمه چې په ایمان شاء الله وي اولائک هم خیر البریه او یو شه دې کاغه ما ته ملاو نشي زما خاتمه په ایمان او نشوا نو هغه تاسو کول کی ته وې استاس په زمانه ډېر بهتر ده سمو خیال لګیدې او سړی خاتمه په کفر شوا نسبه غره لګیدې غره سپه خو جهنم ته نزي کزي با سپه جهنم ته نزي او بل خنجر جهنم ته نزي او د چا چې خاتمه په کفر شنه ده بشر ته دی ته په جهنم ته زي ځکه الله کله وی اولائک کله نعام کله وی بلهم ادول او کله وی اولائک هم شر البریه ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون لزما عزت مندو اعتبار خاتمه لره ده اعتبار سره ده خاتمه لره ده الله دې په موږ تاسو ټول کې شوکی عاجزی دی راوځي خو عاجزی دا دی په لور عاجزی لوی بادشاہی د خګور دا به وخلی دا به مهنت مونږ تاسو دی د پاره کو حکیم الامتان وی رحم الله بارک راغلی وای دی او زلوی چې زه هر مسلمان فلحال د ځان نه غوړه ګڼم او هر کافر احتمالا د ځان نه غوړه ګڼم کچری مسلمان شي خبره ته مخه اړه رسید زه هر مسلمان فی الحال د ځان نه غوره ګڼم او ار کافر د ځان نه احتمالاً غوره ګڼم کده مسلمان شي ځکه دا پته نه لګي چې د چا په دې زړه کې کم اعلی درجه ولای مار ده کله وتا ته وسړې ده جامې د تا نه بیکار دي کور ابن نشتا در په در ده خدا غو پسړ کې اولوی خزانه دي ایمان پرته ده قسم دې کستا زموږ استاد محترم واغه به او وګوري پرز د قیامت چې اوسړې وټول عمر قران ته ناشتي بخاري او درسونه بکای او یو سړې به ګونګړي خرڅای خو پتل د میزان کې وداغي ایمان د دن درونی ایمان یو پټ شه ده یو پټ اسدا یو پټ خزانه ده د تان رحمت الله علی یو دری مریدانو ټول لوی لوی خلکو نو ایده یو ځل تان وی رحم الله ته وی چې موږ ستاسو مجلس کې ناس یو په موږ یو عجیب حال راشي وی څنګه وی موږ دې مجلس کې چې څومره خلک ناس ته نو موږ وایو چې دې ټولو نه موږ کم تر او حقیر یو دا د بازي مجالس شوي دا الله رحم او کرم چې یو سړی د خپل عیبونو مخې لشي چې ما کې دا عیب دی ما کې دا عیب دی ما کې دا نقصان دی نو د زړه نه ځان تور شو ځان نه زړه تور شو او نور وای چیرې د کې خدا دا عیبونه نشتا د کې دا دا عیبونه نشتا دیو جن د وای عزت مندو د صحابي تړمبنای خبره سو کا وای کنزل ابن کې تاسو اکثر په کې ودی ای وای یم پر ازما څنګه وې لیکم مرګري غوسه ځاړی چې دا څه بند کې جاي اته ولو کپای د جمعه پرز وېدا شناس سره کوي دا نو ګورې مې اکثر داود په کې داسي چې زوګدا سره وینها عن الحبوه يوم الجمعه د جمعه پرز د داسې ناس ترې سکړي داسې ناس ترې داسې ناس سره سړي د خوب ورزي بیدار کې دی د الله باندې کارو توجه سره کې دی ګوره طریقه دا د شچاته وکنځلې لکه سبد کې دیو جنوی سمر پیغمبران چې دنیا تراغلی نو چاته به تیر دی لري ویری اگر چې دا دلیل پیش کول شي الله فرمایي وای ک تاسو نه چا تکلیف او رسول نو فجزاء سیئتم سیئتم بمثلها دا زموږ ګوره ناپوی دی چې موږ وای موږ لکه چایو کانزول کوی موږ بولت وکاو اګه چایو سپیړ راکنه موږ ته سو باسو انبیاء علیه السلام چرم دخلی نبدرت چاته نه دی رئیسی ورهود علیه السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دے قوم تیش دا اللہ دا دل پیغام پیش کنو قوم ولسوئی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ عادیان هود علیہ السلام توئی وئی بشک مونتا بی وقف ګورو تبی عقل تبی وقف او مون پتا یقین کو چت د دروغ جن نه پیغمبر دا سينه وئی چې دروغ جن خو تاسو یې پیغمبر دا سينه وئی چې بی وقف تاسو یې قران سا عجیب جواب د هود علیہ السلام ذکر کړي او یا قوم لے سبی صفاحتن او دی یعقوب کی دا سی درد پروت دے دا سی شفقت پروت دے چی داغی احساس یو پیغمبر کولے شو او اغمور نتپوسو کئی چی بچے پا تکلیف نے او دا ورطیا بچے آواز کئی نو دا مور دزڑ دمر درد نشتا سمر چی دا پیغمبر دزڑ شفقت دے یا قوم لیس بی صفاحت ولیکنی رسول من رب العالمین د شفقت د نرمی او د رحمت نه ډک आवाज روچتی اے زما قوم لیونه می بی وقف دی زخستا سو خیر خواه دا انبیاء علیہم السلام طریقہ وا دا انبیاء علیہ السلام طریقہ دیو جن ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ دا وای د مخ کې چا د حجاج غیبت کولو حجاج ابن یوسف د دنیا په ظالمانو کې دوی ظالم تیر شوی. ځکه ترمذی شریف کې راغلی چې غنور قتلونو خو علاوه دي لاس تړلی یو لاک شل زره خلق قتل کړي. څومره یو لاک شل زره شمیره ده ګرانه خبره. پدې کې صحابه دي پدې کې تابعین دي. 120,000 خلق لاس تړلی قتل کړي. وې د دې مخ کې شاه راغی غیبت کولو نو ابن عمر رضی الله عنه ورته وی دا خیال مکوا چې کنه حجاج ابن یوسف د زورګونو خلکو سټونه لزولي ویني ته کړي نو کنه غیبت به حلال وي. کالا بدا غن د زورګونو نا حق قتلونو تپوس کوي نو تا نبم د حجاج د غیبت تپوس کوي. یو سره کوم مجرم دی نه د الله مجرم دی نو دا تعالی چا اجازه کړي چې خیر د کنزلی ولا کوا او دا تعالی شاویلی چې خیر د سپکاوي کوا او خیر د داغه بیزتی او غیبت کوا. که مجرم دی نو د چا مجرم دی؟ تعالی خدا سينه وایي چې تو ورته کنزلی کوا او تو ورته بده را دی وایا. ځکه زما عزت مند کوم خبره شې دی خلین روزی نو بس قراوتو سره ملائک دل تناس دی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ملائک تیار دی او سچی مونږ او تاسو زما عزت مند کو نو ا خدا دومره لوی سینه دا د الله پر رحم او کرم د باز خلکو زړه شي دا بالکل الله د دې دنیوي جذبات او نمړ کی او د الله دین ته متوجي وي. شاه اسماعیل شهید رحمت الله له چې دا د یو لوی خاندان سره تعلق لري. ځکه خاندان د شاه ولی الله رحم الله یو لوی خاندان او دې بر صغیر ته د قران او سنت علم شار اوره د حجاز مقدس نا دم رزورګونو میلو نا د قران او سنت علم شار اوره شاہ ولی اللہ رحم اللہ و داغی خاندانو دکی گئی مبائی نو ایشاہ سے بھی اوزل تکلیف تکرر کورو دی دیلی مشہور دام جامع مسجد تے وی دم رلوی جماعت تے اوسم چی دی یو سر نبل سر کے سڑے نیشی پیشن دے نو ای مولانا سے تکرر کورو یو دم رلوی عالم دشائی خاندان د ساداتو سر تعلق لري. یو سړی ورته راپاسه دو وای ما ورې دلی چې ته حرام زاده یې دین له کنزلستان شاه صاحب په منبر ناشته او د شرک او د بدعت او د بی دی نه جړې الله د دوی په ذریعہ ختم کړي. دی ته وای الله والا وای ما ورې دلی چې ته حرام زاده یې د ګوره د پیغمبرانو وارث شې نو حقیقت کې وارث شې. نا ورته جواب کی وی ویتال غلط خبر در رسیدلې زما د والدې د نکاح غواهان اوس جوړ دي چا څه ورته سو ور دي ته وی لوی اسلا کاغ ویلې نو کې دې شي چې مسجد والو ټکړي ټکړي کړي وې سیکړې شاه څه ورته وی تا ته غلط خبر در رسیدلې زما د مور نکاح چکی دا هغه غواهان اوس جوړ دي کستا شکه نه تاسو کا زما د مور خو نکاح تړلې شوې ته څنګه ما ته حرام زاده وې ته څنګه ما ته سره حرام زاده راته وې. نبی عليه السلام انتقامی کار روای نه دکړي. صحابي ته الله حبيب رب نه خبره سکه لا تسبن احد چا ته بس پک خبره نه کې ورته الله د حبيب خو ای جوامع الکلم یو یو خبره کې سمندر بندې پکوزا کې سمر بندر سمو خیال لکه بدی یو خبر مونږ عمل وکړو ندا به زموږ د نجات ذریعہ جوړ شي کنا. هیڅ چاته کنزل مکه واغ انسان دی کافر دی کافر غوتا الله د دې ویل چې ولا کنزل وکا کافرانو سره غوتا الله د حبيب دا اخلاق چې هغه ګړو سره وډ کې د الله د حبيب په صحبت کې جکې ناستو ندا اخلاق او ندا سے متاثر شو چې ایمان برارو ابیا پکې وخت یې نه لري جنت فردوس ته مرسیدو جنت فردوس ته مرسیدو. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دوی ته اوله خبر ادا وکا چې لا تسبن احدن وای بالکل وردا سی وکا چې چاله بدر دې موایا دوی ما خبره سو تاسو له اعاده کنه بھائی ځکه تاسو نه ماوي چې بل په لګورې کنه بھائی دیمه خبره زمای عزت مند داو وی نیکی بس پکه نه غنی نیکی وا سپکه نه غنی بلکی یو زرغن تی نیکی مکه در لملاو شون اومی غنیمت وکړه بلا روانه از غیر راوا غستو ا مکه در لملاو شه جمعات دی جارو کو معمولی نا معمولی نیکی بس پکه نه غنی کله دا سی وی هر دفعه دی بس کوم ما دمر نا کارا مال کړي نزکاړو از غیر می دلاره نری کو نسبوشی کی دیش الله دی غټول بد اعمال پدی یو نیکی باف کی او د مغفرت فیصله وکي کله واړو نیکایم د تمام عمر د مغفرت سبب جوړيږي بخاری شریف کې راغلي چې یو بدکار زنانا و ټول مری ګند ژوند تیر کړو ځکه په اسلام کې د دې نه ګند ژوند وي د مسلمانانو په حیا او غیرت کې د دې نه ګند ژوند شته یو ځل فنار روان و نو دی یو کوی سره سپه ولاړ دی او د تن دینه بڑکیږي نو د دې زنانه په پزړه کې تر سراغه او وی وی چې د عام د الله مخلوق دی دا سپین دی چا مخلوق دی د الله مخلوق دی او دې د دې تن دینه سمره به آرام لري ناغي چوکتل په کوی باندې نه بو کاشتا او نه رسایشتا نو دی زر زر خپل لو پټه ټوکړي ټوکړي کا او غیر یو بل سره او تړل او رسای جوړه کا او الله ذهن کې را وستل موزه د خپې نويستنو دا غې نه بوکا جوړه کا نو د لوپټي په ټکړو باندې موزه کوي تور کته کا او به رويستي مالک او خالق خور وګوري کړه پدې یو عمل دومره رضا شي چې ټول عمر بدکاره یو ورته معاف کړي او د جنت فیصله وکړه او د الله حبيب وای چې الله دا پدې وبخلا او د دې مغفرت په دی وشو دیو چې د زما عزت مندو نیکی دې سوکس پک نه غړي نیکی دې دا سوکس پک نه غړي خدای مسله د ګورې دانه چې الله غفور الرحیم نه نو د مغفرت په بروسی ګناهونه کوا د مغفرت په بروسی باندې با سوک زما عزت مندو ګناهونه نه کوي الله غفور الرحیم دې لکه نیکی بس پک نه غړې نیکی بس پک نه غړې علماء لیکلي بعض علماء نوم نه ذکر کړي بعض علماء دا وایي اولو عالم تیر شوی جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیہ جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی دا سه علم د الله نه سوال کړي وی الله ما تفا ار یو فن د علم کې مهارت نصیب کړي نو داسی د شری علوم نشته چې د پکې تصنیف نشته جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نو دې چې کله وفات شو نو دا خوب دلیل شرعی نوی خو یو بشارت وی خوب دلیل شرعی نه دی خوشی نه یو بشارت وی نو دې چې خوب کې وکړو شاګردانو ویتا هډر شي کتابونه لیکلیو تدریس تے کڑے او تصنیف تے کڑے او وعظ او خطابت تے کڑے او دا سے فن نشتپا علم کی جتاب بھی تصنیف تے ویسو اور تے یو شیم ام پکار را نگے یو شیم ام سونشو پکار را نگے وی اس کم دیکھی وی جنت کی ویداس وی او ظلم قلم سکو پسیاہی کی ڈبکو او حدیث میں لکل او تلوار میں وچڑی رولی کم ذکر دنی کئی پکار کیوئی دو حریسان مڑی گی نا یو د دنیا او یو د علم د علم حریس ہوئی جی تر مرگم و پوری مسو کے علم میں ہوکے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی پاخر عمر کی دلس اللہ کو احادیث و حافظ دے اس اپلائی پلاسو کیا چولی علم پس منڈوالا نچاور تویئے امام د مذب خاون دی او تا تر کمی پوری با علم پس منڈوئے ناغور تویئے الاللہت چې په قبر کې به واچوي او رااله د بخار او بالغ جوړ کې بس د علم منډه به بند شي نو دته هر سم د شو لیکم او یو مچ راغې او په دې قلم کې ناستو دته پسړه کې رحم راغې چې دا تهګه او زه به تر هغه دا قلم مینه ولې چې دا مچ مور شي مچم د الله په مخلوقاتو کې او مخلوق ته کنه نو د قلم ترغی نیولې چې مچ سیای نو بس کلی او مور شو نو د لیکل شو روک و ی الله د دی وجن ما ته جنت فردوس را کو دی وجن سو کو جنت فردوس الله را کو نو زما عزت مند ګور دا نیکی کې اوسړی وای چې مچ سشه هم چو بوس کلی نو سشه ره دا پته نه لګی چې مغفرت به پس کی دا مشهور واقعا د مخ کی درسونو کې او تکرونو کې ذکر کړي زبیده د هارون رشید بیبی وا او غین الله یو دمره لوی کار غسته حجاز مقدس کې د اوبو ډیر تکلیف ده نو د بغداد نه پزمکه کې یو نهر کنسته او مکی مکرمه ته روزه اوسه پوری د حاجان جلال شنو ولو یو ګرمنا اوسه مغه نهر شتا نهر زبیده ورته وای نو زبیده چې کله وفات شنو الله او چا چا خوب کې ولیدا چې تاسو کله تا خوډر خدمات کړی او یو خدمت نور خدمات سکه چې د الله د ملمنو د پاره د نهر دوبو تنظیم کړو حاجان د شامل مانوي دا معتمرین د شامل مانلي د الله د کور د ملمنو د پاره د دوبو تنظیم کړو نسبه دا ورته وي چې ځا الله سره مخې له درې دم نو ماته وي د نهر مسله دی قبول نه ده دا خو د بیت المال پیسې وي د مسلمانانو پیسې وي اپاغه ورته نه هرو کو نو سيو سړي سړک جوړ کو نو سيو کل د جيبه خو نه دي لګولي خو د مسلمانانو د بیت المال پیسو باندې نه هرو کو نو سو ودا مسله دی منظور نه ده ورته وي اوسې کمزه کې وي جنت کې ودا د سد وجنا وي ما روټي او زل خوا او سر دپټه مې د سر نه غرزي سر تور سر ناستو وی دی کی مؤذن وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله وی ما باندې الله اکبر دم رہے بت راوی چې نوړی مې ده hebat د لاس او غرزیدا او زر زر مې لو پټه پسر کا وی رب کریم راته وی زما د نوم عزت په پسړه کې ساتل احترام نکړې زما د خپل نوم د احترام د وجه نسکی معاف کی د الله بندگانو دا پته لګی نا دا پته لګی نا چې کوم نیکی به الله رب العزت زموږ استادو د مغفرت سبب جوړای د دې صاحب ته به مخبره سره نیکی وا سپک نه کړي کله سره ګور لولي کارو نه کوي کله سره جمعات جارو کوي او جمعات جارو کول باندې بعضی خو مختصر جمعاتونه یې 2 منټه کې به جارو کوي د نبی علیہ السلام په زمانہ کې هغه صحابیہ چې هغه بډای زنانه او مسجد نبوی سره ځان ته خیمه لګولې و بډای خزا او تور رنگ والا نداغه کار سود الله د حبیب جمعات به جارو کولو الله د حبیب سبه کولو جمعات به جارو کولو ناغه شپې بیمار شو او بس د شپې وفات شو صحابو نبی د اسلام له تکلیف نو ورکو او بس دفن کا ساری د الله حبیب چون کې عالم الغیب پیغمبر نی تپوسیو کو نه ورته قربانا خو بیگا بیمار شوی وفات شوی او مونږه دفن کړي ویتا سو ما تویو دلونی علی قبر هارا شی ماته قبر خو هي نو نبی د اسلام قبر سره ودری دو صحابو ورپسې صفونه جوړ کړل دا په قبر جنازه کول د الله د حبیب سو خصوصیت وي دا قبرونه د تیار نه ډکی الله زما په جنازه روخانه کوي د الله حبیب جنازه او کا روایتو کې راغلي دا د پیغمبر معجزه و د زنانه ته وي الله څنګه معامله در سره وکا ګوره ایمان روړې صحابیه دا منزونه کوي روجی نشي ویزه الله د خپل جمعات د جارو کول د وجنو بخل د مسجد جارو کول زما د مغفرت سبب جوړ شو نظم عزت مندو چې موږ تاسو نیکی ګوره سمره شه دا د دې ګوره چې موږ تاسو ډېر احتمام وکړو ادا دی علماء لیکلي او ځنه وخت په دې ځکه چې د نیکی سوچو ناراضي دا د الله والو خبرې نو وای دا سوچ چرا شو نو دا د الله مهمان دی استاد ورکه رااله جراشر خلک د فلانې فلانې کار کوي تم د دین دا کار وکا دا سوچ د شامل مد استادې زړه کې وای دا الله د ملمکه دی قدر وکنو دی به ارواخ راضی او کدا ملمه او دودری پی راغه ته قدرونو کو نو الله خپل ملمد بی عزتای زیل نه لیکي کله چې مو په ذهن کې د نیکی او جذبر علا نو دا شامل مله دا دې رد یا را سره تلاوت کوي نو دا تسکه او ګور خپلانې جمعه ته وختي راځي ها بھائی تاسو کې څوک څوک وختي راغلي ګور دې نور لمړستره شو خبره نه بلي د جمعه پرز نا وخت راتل څومره لوی نقصان خبره ده دا که تاسو نه دی په لګور لا څومره چې نا وخت راغلی یو یو خو مرشد ما به بیان کول تاسو بزان ټکولو خو تاوان غدر لخکاری ده کنه ایمان سره وای او خپسو کیږي بای هي زمو یو مرګره د وخانو کار کوي کله چې موږ تاسو کو لوی مال لی نو هغه په خو اوس تقریبا صحیح 2 لک روپو لرسیدلې ستاسو چې څنګه څوک د زوال نه رسو راغلی ای 2 لک تاوان مشوي قسم دې کپدې پوی دی نو نو محمد ما د بیان لحاظ کړي ما به بیان کړو تاسو به مخ ټکولو خدا اخرت تاوان ته موږ تاوان نه وایو د اخرت تاوان ته سن وایو اغه ته موږ تاوان نه وایو نو نیکی د نیکی خیال پزړ کی چرازی ردا د شامل مله وای کده دې ملمه دې قدر کو نه دې بیا بیا راضی وای موږ دې علما او بزرگان عجیب واقعاتی وای او الله والو د شپې شاګرد را پاسو دې د پیسې بلانی دی اوس بس هغه منون کې خنه کو زر زر یوړی غتا نو ساری ورته حضرت ځان دې د خوب نه وېستو زدیم د خوب نه وې سما سره دې را باندې د خوب نه را پاسونو غساري بدراله ویل هغه ورته بچیا د نیکی جذبه راغلی او کساره پوری می سفر کوډو بیا وسنو دغه خبره باندې کساره پوری سنو ادم دایجی شه یو ځل را لده برت خبره کوله وی یو سړی بیمارو وی ما وی زمته له خوب یو دور پیسې ورکو نه پکې می سفر وکړو نو ما وی 2000 به ورکو نورو چې می سوچونه کول خبره اخر کې صدر ورسی ډیره کم چې جذبره نه بس نیکیو کا اکتور کې سوچ کې نو د لسرو په نو بسلورونو لراضی آباد سلورونو توفیق هم درته نه ملاويږي د سلورونو توفیق هم نه ملاوي نو دویمه خبره زما عزت مندو دي صحابي تا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم داو کا چې تسمه کولا تحقرنا نیکی چې دا سپکه مګانا نیکی سپکه مګانا وګوره ګناه دې سره سپکه نه کوي اکثر موږ له مسوي تامي رحمت الله عليه وحکیم الامتو باز یو مرشی وې دا فلانی وړ ګناه دا او کلوې ګناه دا ته پوسوري کوي دا مو توجه شته دا ول مخینه بندوبس کړي کچاري لوی خو کې دې چې لوک سوچو کې کوړای لچی وی کی وې تامي رحمت الله عليه نو چې چا تاسو کوجی حضرت دا وړ ګناه دا کلوې ناغه ورته وی وړه ګنا وړوکه مار دے او غټه ګنا غټ مار دے وړه ګنا وړوکه لړم دے او غټه ګنا غټ لړم دے ستاپه کې کبي او خو دې دواړه شي چل کوي کده کوي کله سړې د وړوکی لړم د شي چلو نمبر کیږي کله زرغون ته مار وی او داغه په شي چلو سړې سکیږي اغم د تباہی سبب جوړيږي نو ګنا دې په لور نه فرمانی د الله دا لدی تدا سموای چې دا وړه دا او دا ټول د اور سروټ کیږي نو سروټ کا غټه کوي غم لاس وزای او وړه سروټ کم سکای غم زما عزت مندو لاس وزای دیم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم اور تدریب نسیت سو کو وی خپل رور سره چې ملاوي کی خبره کې نو دا تندې ورته کولاو کا دا تندې ورته سکا دا ورته کولاو کا او خان دا ورته جریر رضی الله عنه تقریبا یو سو میاشت صحبت مونته دے تقریبا د الله د حبیب د وفات نه یو سو میاشت مخ کی ایمان روڑے او لک صحبت ورته ملاو دے دمر حیستو د تبیوی یوسف هذه الامه سبه ورته وی جریر ابن عبد الله رضی الله عنه ته وی دا د دې امت یوسف دے دغه حدیث د دې وای چې ما به الله حبیب لکه لو قتل نو ای بو خاندل ما چې الله حبیب لکه نه به تبسم کولو دا یو سنت طریقه دا چې مسلمان ته تبسم کول او پرون تندی دا غسر زما عزت مندو ملاوي دل درې نصیحت ورته سلوره می دا وکو و خپل لنګ او پر توګ بسکه دا بده گیټو نه کټکه نه ایو عجیب کار زمون دی علماء دیو بند اللہ دی دی کبرون درور نڑک زمون دی کابیرینو کې یو مشر نناوی عجیب خبره دا و ای دا انگریز پا خلا خلکو جنگی وا چولو او د خپل پیغمبر پا خلا گی دیم نسرگنده تی خبری بانی پوشوی که پوی نشوی دا انگریز پا خلا مو جنگی وا چولو دور دور جنگی مو چولو تردی چی زمون مذہب حنفی داده چی دا گوڑا پا عورت کې دا نو دی سرگندول حرام دی دی تکتل حرام دی دا انگریز پا خلا مو جنگی وا چولو او د کائنات د سردار په خلی گیټی نه سرګندو ابل خبره ده اې دی په لګوري نارینه او توي تاسو په گیټی سرګندوي نه په سي پنسي راخ کې شي او زنانو له حکم داده چې د دې پنسره دومره کته چې ور په سي راخ کې شي نو زنانو له شیطان وی بډه وو هي ا سړو له وی وی تباله بخخکاری چې در په سي سکی در په سي پرتګ راخ کې شي اے دیو جن ټول کوشش وکیدا د موز مسله نه را د چا لنګو پر توکچی د گیټو نه کته اید الله حبیب وای ففنار ففنار ففنار او دی موضوع باندې موږ د جمعې او مستقل بیان دی نو الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي چې خپل پیغمبر علیه السلام هغه حدیث واورو دا مسله چې وسړی موس کوي یو د مسکی دل دی یو قبلی دل دی یو سره پارا مو کې سوحج للاړو نو د فرض او غاړه اخلاص شو خو مهنت قبول او منظور نه دی حدیث کې راغلی یو سره مسکی یو ناری ده او د دې گیټی پټی دی نو د مس د الله دربار کې قبلی کنا مجسنه کیږي د الله دربار کې قبل نو صحابي ته درېمه خبره داو کا ویدا لنګ دی پور تک ترنی می پندای پوره فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَةِ او کته وی جدمره نشم پورته کول نو کم از کم گیټی دی سوی گیټی دی سرګندی وی د دې به ان شاء الله اهتمام کوی دی بس کوی خپل امامان تم په ترتیب وی لکه ډیر شکایتونه موږ ته دارازي بعضی امامان غریبانان وی او دای سوی یو ځل یو کس راغی زموږ مشر امام دی ورته وی نشم او سوی گیټی پټی نما ورته دا شولوای جروس تاسو که تاسو لږ مهرباني وکا چې موږ له درې کې دی خلکو له وای چې گیټی سرګند وای نارا لرا وی خلکو له وای خو خپل نه سرګند دی وی کای په خبره واده نو علمانو تم په کار دی چې سری وی گیټی دی سوی سرګندی باز علاقو کې خلک دی پوری خاص دا تبلیغ والا چون کې د مسلې نه خبر وی باز عالمان د مسلې نه خبر وی نو باز خلکو چې چادا بڑی والی دی پوری خان دی وی بڑو والا رالت تبلیغ والا لوی یو زندہ مسئلہ چا روڑی وا مدرسی تنمو ورطدا سی فتوہ ورکدا علماء ناستن دی که یو سڑی تا پتائی چی دا گیٹائی سرگندول او بڑی وال دا پیغمبر سنت تی ابیام دی پوری خان دی نو دا کافر دی چاچی دا پیغمبر دا طریقی لسپکو قتل وی خان دا لغا سکی گی ځکه دا ستو کې خوندې چې د سید العالمین د خبرو پوره دي خان دي او تا کې د اسلام پد کا چاله ک پته وجدا سنت یې وی خان دل سکیږي په او ک پته ورته نو جاهل له ګناهګار دې توبه دې وباسي دا د پیغمبر علی السلام طریقې پوره وسنه کی اغه تب بالمقابل نه جوړيږي کم سنت چرور رسیدو بس باغه عمل کاو حدیث ته ترمذی شریف کې راغلی و ما ضل قوم بعد هدن الا اوت الجدل دا خاص کر دا علماء طلبه چې ووري و یو قوم ترغی گمراه کیږي نه د هدایت نفس مگر دی ته جدل جدل جګړه کوي د دلیل پیدا کوي خو د پیغمبر خبره شنوای چې بس دام منم او کا قبل د پیغمبر خبره له جوابونه نه ګوري دې پښتنو کې مشهور خبره دا ده وې فلانه سره پرې دا وې د پلار خبرې له جواب ګوري دا څه وایي کنه وایي اغلبت وې یا د پلار خبرې له جوابونه ګوري چې ته د پیغمبر خبرې له جوابونه ګورې بس خو چې د الله د حبيب خبره دا او رور سیدا نوای علی الراس ولید د عمر رضی الله مبارک راغلی وکانه وقافا لکتاب الله تعالی دا الله خبره چې به ورته رور سیدا نا په لکه کې چو چرانو کوله هغه د ترمذی شریف کې تیر شو دا غي بیبی دا ډېر لوی شان والے بیبی دا لدا به جمعه ته مسترد نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې به زنانا پرده کی د سړو نه جدا جمعه اوس مسجد نه به وی ترازی خدا خو خنه وجدا زی توجه مو د خبره تا ناغه بیبی ته وی ګره ما خو خنه چې ته زین و امام نه کېولینا نو عمر رضی الله عنه دور زور کلو چې منی کړه دی وی د الله حبیب وی لا تمنعوا اما الله مساجد الله د پیغمبر خبر الله چې دا زنانه بد د الله دا بندگان بد جمعتون نه منی کې نو د عمر رضی الله عنه خو خنه چې د خلکو فساد لګوري خو دور زور نو چې د پیغمبر د خبرې د پاسه څه کړه وی چې هغه وی مې منی کاوه د منی کړه وی د ابن عمر رضی الله عنه مبارک ترمذی شریف کې راغلی یو ځل حدیث بیانې دو وی دا زنانه بد منی کوي دا یو بشیر وی مو خو به منی کو داغه خبره مقصد دا و چې په دې زنانو کې فساد راغله ځکه زنانه چې مسجد لرازی نو دراتلې شرطونه لري نو وی ابن عمر رضی الله عنه ورته دا سه بد رد وی چې اغه راوی وی ما نو قتل چې دا سه بد رد چاله ویلې وی او ترمذی شریف حدیث ته فما کلمه عبد الله حتا ماتا ابن عمر رضی الله عنه د دې بچی سره خبره بس کې د دینیم ګړي دنیا نه خار او تلاړو خو بچی سره خبره شروع نکې نو د الله د حبیب خبره شروع رسی نظم عزت مندو پائے کې بچو چرا دی درې ما خبره دا کړي کې اوسړه تا تا کنز لیکي یا پتا کې عیب لټای نو کپا پتا کې دا عیب شتا او تعالی پاغي په غور درکې کاغه کی وی نو تدا سمکوا تدا سمکوا دا د الله د طرفنا یو لوی مقام دی قران کې الله وایي چې تا کې یو عیب دی او څوک در لپی غور درکې اطالب معلوم دی چې د کوم دی خو د شریعت حکم سره ته صبر وکړه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور چا چې صبر وکړو نو الله ورته به حساب به کتاب جنت ورکی الہ العالمین دی ما ته موتا شټولو تا د خپل حبیب او د خپل رب کریم په تعلیمات باندې د عمل کول توفیق راکی اے دی په وګورئ د دې عالمانو ش حق فزان غنئ کنه غنئ تاسو نو څوک حق غنئ لا سوشت کئ ټول به جمعه ته وختي راځي هبای وعده مو دا ورته زوال نمخ کې برازای نو تاسو بدایو جمعه کرا راځي هم په مسله سمشي ولګ وختي راځي الله نه غواړي الله نه غواړي او چې الله د وختي راتلو توفیق درکړي ځکه اذان چې د جمعې شو څه کوي نو غټول حرام دي که څوک دکاندار دکان کوي که څوک سکار کوي د اذان سره څه شو لګ زمای عزت مندو د وختي راتلو کوشش کوي په دې وزمو استاد ټول ژوندۍ الله جوړ کړي خواري کوي چې جمعې ته څه کوي د وختي راتلو کوشش کوي الہ العالمین زمونږ د والدینو د استادانو د ټولو مردگانو د ژوندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمونږ خاتمه په ایمان کړي الله زمونږ ظاهر او باطن د قران او د سنت مطابق کړي الله په مونږ کې څومره عیبونه او نقصانات او نیمګړتیاګانې دي په خپل رحم او کرم دا ټول زمونږ الله تلري کې الله د دنیا په ګډ ګډ کې چې امت مسلمه د کمو پریشانو او مصائب سره مخې لري الله دا ټولې پریشانۍ ختم کړي د دې ملک د مسلمانانو په حال او رحمېږي د افغانستان د مظلومانو په حال او رحمېږي د عراق د در په در مسلمانانو په حال او رحمېږي الٰه العالمین ته د یمن د فلسطین او د شام د ټولو ضعفا او په حال باندې او رحمېږي تمام اسلامی ملکونو کې امن او امان راولے الله تمام اسلامی ملکونو سره زموږ د ملک نا د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه په امن او امان کې یا الٰه العالمین ته د تمام اسلامی ملکونو د مشرانو حکمرانانو فزرونو کې د رعیت او د ملک د خېګړې کارونه واچې الٰه العالمین د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکې سمر بیماران دی الله شفای کامل عاجل ورتور نصیب کی د چاپ کورونو اسپیتالونو کی بیماران دی دائمن عارضن یا الله پخپل رحم او کرم ته ټولی بیماری لری کې الله بي ګنا چې څوک په جیلونو کې دي تیر اخلاص کې د چا بچی نشتا الله نیک عمل صالح بچی ورکه او د چا بچی وی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کې الله زمو د دین ټول حق شوبې مراکز او مساجد تا قائم او دائم وساته دعا وغواړی مونږ د مدرسې کې کته کار شروع دې داغه وجنه مونږه بره مسکو زمون فرش شروع دې او نور کارونه دا برم ګوره دا دروازې لګې دي د پاره دعا او غواړی چې الله ورته د غیب او اسباب جوړ کړي او د چا سو وسو طاقت وي نو پدې کې چې سم مدد کول شي ځکه کته فرش کیږي هغه د پاره د سیموټو د شګې ضرورت ته بازي مرګوره دا سی ویټرالې وي نو که شګ راوړې شي نو پدې کې برپور د الله رب العزت درزا په خاطر باندې مدد وکړي دا ټول مدارس زموږ استادو مدارس دي دعا وکړي چې زموږ دا کم ضرورت دي میاش پس زموږ دوره تفسیر شروع کړي دا غي نمخ کې مخ کې الله دا اسباب تیار کړي د طلبا او طالبات او بنین او بنات د پاره الله چې څومره درسونه به شروع کړي یا شروع دي یا د دین خدمتونه څومره شروع دي تفکی الہ العالمین خیر او برکت واچه او استقامت او اخلاص ورته نصیب کی باز مرګور دعا د پاره وی دی یا الہ العالمین د چا حاجتونه وی دینی او دنیوی الله دا ورته پوره کی او د چا س پریشانای وی الله دا ټولی پریشانای ختم کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و اصحاب